أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, imanı koruma konusunda elimizden geldiği kadar öz kaynaklarımıza eğilerek, onlardan meselelerimizi derleyerek siz kardeşlerimize nakletmeye ve bilgilendirmeye gayret ediyorduk. İnşallah bu akşamki sohbetimizde de yine imanı rahatsız edici bir mesele olan inanarak onlardan gelecek veya geldiği zannedilen tesiri, iyiliği ve kötülüğü umulduğu, şifa bulunacak diye onlara itibar edilerek, inanılarak herhangi bir yere, mukaddes diye kabul edilen herhangi bir şeye bez bağlamak, çavut bağlamak ve olur olmaz muska yazdırmak imana rahatsız edici şeyler olduğunu kaynaklarıyla beraber siz kardeşlerimize arz etmeye çalışacağız ki bunlardan şerrin veya hayrın geleceğine Allah'ı unutarak, Allah'ı devreden çıkararak zihne Allah adına hiçbir şeyi getirmeden, sadece bu yapılan hareketin kişiye fayda veya zarar vereceğine inanılması bir şirktir ve dolayısıyla imanı rahatsız eder. Elbette ki bundan önce veya bunlardan önce İmanı rahatsız eden, akideyi bozan, Allah'tan başka varlıkların ilahlığına, Rabliğine itibar etmektir. Yani onların hüküm koyuculuğuna, onlara itaat edilmenin vacipliğine inanmaktır. Bu olan imanı yok eder. Elbette ki iman ya Allah'a şirk koşularak bozulur ya da küfredilerek, yani İslam'ın olmazsa olmaz ilkelerinden herhangi bir şeyinin inkarı, reddi, kısmen de olsa kabul edilmeyişi İslam'ın bütününün red edişi gibi kabul edilir. Daha önce de ifade edildiği üzere imanda demokratik usul yoktur. Yani çoğunluğuna itibar söz konusu değildir. İman ya heptir ya hiçtir. Ya gerçekten kabuldür ya da reddir. İmanın esaslarından şu kadarına inanıyor ama şunu da reddediyor. İşte o reddettiği şey bütünü reddetmiş gibidir. Veya İslam'ın herhangi bir ilkesini reddetmek, kabul etmemek, devre dışı bırakmak, İslam'ın bütününü reddetmiş olarak kabul edilir. Ama bu çoğuna iman ediyor. Yakında diğerine de iman eder. Diğerine iman edinceye kadar onda iman söz konusu değildir. Yani bütününü kabul edinceye kadar o kişi İslam'a girmemiş, İslam'a inanmamış veya iman etmemiştir. Çoğunluğuna itibar imanda söz konusu değildir. Mesela İslam'ın bütün ilkelerine inanıyor ama haccı kabul etmiyor. Hacca gitmek onun zoruna gidiyor. Veyahut da değişik bir yorum ile meseleyi gündeme getiriyor. Dolayısıyla İslam'ın diğer bütün maddelerini, diğer bütün ilkelerini kabul ediyor da haccı kabul etmiyor. E canım bir şey olmaz. Bundan ne çıkar ki? Diğerlerini kabul ediyor ya, yakında bunu da kabul eder. İşte yakında bunu da kabul eder dediğimiz o yakına kadar, o kabul etme zamanına kadar diğerlerini kabul etmemiş olarak değerlendirilir. İman konusunda da bütün iman ilkelerine sadece biri hariç inanıyor. İşte o biri hariç denildiği vakit o birine inanmamak bütün imani ilkeleri red etmek ile birdir. Onun için iman ya heptir ya hiçtir. İslam ya heptir ya hiçtir. Çoğunluğu, azınlığı söz konusu değildir. İman konusunda. İman böyle. İslam konusuna gelince, İslam konusunda imanı ilgilendiren meselelerin bütünü böyledir. Fakat ibadetin edasına gelince, yani akide değil de amel yönüne gelince, amel imandan bir cüz olmadığı için amel işlemeyen kişi, elbette ki hiçbir amel işlememek manası taşımaz bu, bazı amellerde gevşeklik yapması, yerine getirmemesi onu imandan çıkarmaz. Ta ki o amelin eğer ki helal bir şeyse onun haram olduğuna, haram bir şeyse helal olduğuna inanırsa imanını tehlikeye sokar. Yoksa sadece ibadetin amel bölümü, akide bölümü değil de amel bölümünün ihmali kendisini dinden ve imandan çıkarmaz. Ancak basit bir mesele değildir. Basite alınmamalıdır. İmana nazaran belki bu mesele küçük bir meseledir. Ama kendi içinde çok çok büyük bir meseledir. Hiçbir ibadet asla basite alınmamalıdır. Hiçbir günah asla hafife alınmamalıdır. Çünkü alimlerimizin ifadesiyle her günah kendinden şiddetli olan günaha göre küçüktür, kendinden hafif olan günaha göre de büyüktür. Sonra çok güzel bir tespitle, sen günahın küçüklüğüne, büyüklüğüne değil, kime karşı isyan ettiğine dikkat et. İsyan edip baş kaldırdığın alemlerin Rabbi Allah olduktan sonra, Rabbimize sığınırız. Allah bütün müminleri muhafaza eylesin. İsyan noktası gündeme geldikten sonra onun küçük veya büyük olması fark etmez. Sen Rabbine karşı isyan etmiş, baş kaldırmışsın. Ama az ama çok. Onun şiddetine bağlıdır. Fakat bir kul ki Rabbine isyan etmiş, baş kaldırmışsa elbette ki çok iyi düşünülmesi lazım. Beşeri bütün ideolojiler birer şirktirler. Onlara inanmak, onlara itibar etmek, onlara itaat etmek, onlara hakime havale edip onların hükmüyle hükmeden hakimlerin karşısına geçip mahkeme olmak ve onların verdiği hükme rıza göstermek. Elbette ki bunların bütünü şirk hükmündedir. Şirkin ta kendisidir. Müminim diyen şahsiyetler, Müslümanım diyen şahsiyetler bu konuda çok hassas olmalıdırlar. Tevil bu konuda geçerli değildir. Bilmemenin mazeret oluşu hiçbir haberin ulaşmamasıyla gündeme gelir. Eğer bir kişiye veya bir topluma İslam'dan kendilerini haberdar edecek bir haberci ulaşırsa, bu bir kişi olabilir, bir risale olabilir, bir kitap olabilir, bir mektup olabilir. Artık o insanlar bundan haberdardırlar. Gereğin yapılması onlara aittir. Eğer verilen haberi az görmüşlerse çoğuna ulaşmaya gayret etmelidirler. Verilen haberi yeterli görmemişlerse yeterli derecede bilgilenmeye çalışmalıdırlar. Onlara haber ulaşmıştır. Gerisi kendilerinin araştırmasına, itibar etmesine bağlıdır. Özür sahibi olunmak, kendilerine hiçbir haber ulaşmamak demektir. Hatta bazı alimlerimizin nezdinde Allah Azze ve Celle'nin kendilerine vermiş olduğu akıl, zeka, zihin, araştırma gücü, fikir, düşünce, bunlar hepsi birer nimettir. Bu nimetlerden hareketle Allah Azze ve Celle'nin varlığını ve birliğini bilmekle, anlamakla, inanmakla mükelleftirler. Fakat İslam alimlerinin, hasreten Ehl-i Sünnet alimlerinin, cumhurunun kabul etmiş görüş ise, bir kavme herhangi bir uyarıcı gönderilmediği müddetçe kendisine azap edilemeyeceği ayet-i kerimesinden hareketle, ki başta kelam alimleri olmak üzere bunlar bu görüşü savunmuşlardır. Eğer kendilerine haber ulaşmadıysa onlar mesul değildirler. Ama haber ulaşmışsa, velev ki haber noksan ulaşmıştır, velev ki yeterli tatmin edici bir ulaşım olmamış olabilir, İletişim kopuklu olmuş olabilir, artık onlar madem ki bunu duydular, dolayısıyla hakikati araştırmakla mükelleftirler. O halde beşeri ve tağuti bütün ideolojiler, bütün doktrinler, bütün düzenler şirk hükmündedirler. Başta imanı, İslam'ı bunlardan temizlemek lazım. Sonra bid'at ve hurafelerden temizlemek lazım. Beşeri ideolojilerin herhangi birisine itibar etmiş ise, ki egemenlik hakkını o ideolojinin gereği olarak onun istediği herhangi bir merciye verirse, yani hayata hakim olan hükümler Allah'ın değil de o mercinin hevasından kaynaklanan hükümler olduğu takdirde ve o bölgede yaşayan insanlar da ona itibar edip, ona inanıp, onunla amel ettikleri zaman hakimiyetin, egemenliğin bütünüyle Allah'a ait olduğu hakikatını zedelemişlerdir. Hele hele hayatlarını Allah ile, yani Allah'ın hükümleriyle o mercinin hükümleri arasında pay ederlerse, işte bu apaçık bir şirk olur. Bu şekilde inananlar, bu şekilde davranan kişiler, ibadet konusunda gece gündüz ibadet etseler, ki ibadetin kendilerine hiçbir faydası olmaz. Çünkü şirk ile ibadet olmaz. Allah'a ortak koşulduktan sonra ibadetlerin, amellerin hiçbir faydası olmaz. Ancak tevhidle beraber amelin, ibadetin faydası olur. Önce iman, önce tevhid, şirksiz, küfürsüz bir iman, şirksiz, küfürsüz bir amel ancak o vakit geçerli olur. O zaman kabul olur. Bunun için başta imanı bütün tağuti ideolojilerden, doktrinlerden, düzenlerden tertemiz etmek lazım. La ilahenin gereği bu. Önce insan üzerinde egemen olan bütün güç ve kuvvet sahiplerini, Allah'tan başka bütün güç ve kuvvet sahiplerini, Allah'tan başka yeryüzünde, yeryüzü insanları üzerinde egemen olduklarını beyan eden, onlar için hükümler vaaz eden, ki Kur'an ifadeyle ilahlık ve Rablık iddiasında bulunan her türlü varlığı, merciyi, makamı ret etmek lazım. La ilahenin gerçeği bu. Hiçbir ilah yoktur. Yani benim hayatımın üzerinde egemen olan hiçbir ilah yoktur. Ben hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir makam, hiçbir mevki sahibi tanımıyorum ki benim hayatım üzerinde egemenlik hakkına sahip olsun. Ancak Allah'tır. Benim ilahım, Rabbim, Melikim, o benim hayatımın üzerinde hak sahibidir. Çünkü hayatı da, ölümü de yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Beni yaratandır, hayatımı yaratandır. Zamanı geldiğinde ölümümü yaratandır. Benim Rabbimdir, sahibimdir, halikimdir, melikimdir. Ben ancak onu egemen olarak kabul ederim. Onun dışında üzerimde hiç kimsenin hakkı, hiç kimsenin egemenliği söz konusu değildir. İşte bu şekilde kalbi, beyni ve hayatı masivadan, yani Allah'tan başka şeylerden tertemiz ettikten sonra ancak iman gerçekleşir. İşte o vakit ibadet, ki ibadete de hiçbir riya katılmaması lazım, ki riyanın gizli şirk olduğu malumdur. Sadece iman ettiğimiz Allah için olması gerektiği ibadetlerin ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde beyan etmiş olduğu üzere olması lazım. Ben Rabbime zikredeceğim. Ben Allah'a ibadet edeceğim. Amel edeceğim. Kullukta bulunacağım. Ama hoşuma gittiği bir usul ile. Ben Allah'a zikredeceğim ama birileri darbuka çalacak, def çalacak, ney çalacak, rabab çalacak, ilahi denilen işte o neyse onları söyleyecek, ben de kalkacağım, sağdan sola olmak üzere döneceğim. Veya özel kıyafetler giyeceğim, başıma uzun külahlar giyeceğim, fistanlar giyeceğim, sağ elimi açacağım, göğe, sol elimi yere doğru indireceğim, kafamı sağa doğru eğeceğim. Böylece müzik geçtiğinde o ne söyledikleri belli olmayan sözler eşliğinde ben de döneceğim. Veya işte dönerken şöyle döneceğim. İşte üç merhaleli bir dönüş gündeme gelecek. Yok, şu şekilde selam vereceğim, bu şekilde secde edeceğim gibi. Ve bunun ismine Allah'a zikir koyarlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize göstermiş olduğu zikir usulün dışında hiçbir zikir yoktur. Hiçbir zikir usulü yoktur. Ha, lafzan söyleyebilirsin, kalben söyleyebilirsin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle, iki en güzel isimler ona aittir, zikredebilirsin. Ama böyle özel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı, sahabe-i kiramın yapmadığı, tabiinin etva-u tabiinin yapmadığı, hiçbir müştehidin gündeme getirmediği, kitapta ve sünnette yeri olmayan bir zikir usulü, kaidesi söz konusu değildir. Diğerleri de bunun gibidir. Ki en bariz reddiyesi Sünen-i Darimi'nin mukaddimesinde Ashab-ı Kiram'ın iki büyük şahsiyetinin gündeme getirmiş olduğu bir reddiye var. İnşallah zamanı geldiğinde yerinde de uzunca bir metindir. Sizlere aktarılarak mesele gerçekleşmiş olur. Ebu Musa el-Eş'ari ve Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu talanın çok güzel reddiyeleri var. Dolayısıyla ben Allah'ı zikrediyorum canım, başka bir şey mi yapıyorum gibi bir ifadeyle zikirde bid'a ve hurafe gündeme gelmemesi lazım. Allah'ı en güzel, en mükemmel zikreden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve yine Rabbimizin Ahzab Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, Ali İmran Suresinin 31. ayet-i kerimesinde bize örnek kıldığı Resulullah Aleyhisselam. Onun dışında herhangi bir örneğimiz söz konusu değildir. Falanca büyüğümüz şöyle yapmış. Eğer o büyüğümüz sünnete uymuşsa gerçekten bizim büyüğümüzdür. Ama sünnetin dışında hareket etmişse o nefsi emmaresine kanmıştır. O nefsi levvamesinin peşine düşmüştür. Biz büyük demişiz. Bir kişinin büyüklüğü takvasıyla gündeme gelir. Elbette ki takvanın olabilmesi için sapasağlam imanın olması lazım. Tağutu reddetmiş, küfrü şirki tamamen inkar etmiş, reddetmiş, vazgeçmiş ve Allah Azze ve Celle'nin emirlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ölçüsünce yapmış olan kişi müttaki kişidir. Allah Azze ve Celle müminler arasında kimin takvası daha çoksa onun daha kerim olduğu, üstün olduğu, büyük olduğunu Hucurat Suresinin 13. ayetinde beyan etmektedir. Demek ki benim gönlümün sevgisiyle filancaya büyük demem veya feşmancayı kendi gözümde, kendi dünyamda büyütmem, onun gerçekten de büyük olması, büyütülmüş olması demek değildir. Ölçü bellidir. Hiç kimsenin kimseye keyif bağışlamasına asla ihtiyaç yoktur. İslam'ın ölçüsü bellidir. Eğer bu ölçüye uyuyorsa gerçekten de büyüktür. İmanı sağlam, muttaki bir şahsiyetse Allah ondan razı olsun. Ne kadar güzel bir şey. Ama iman noktasında sakat, takva noktasında noksan alabildiğine ama benim zevkime uygun şeyler söylüyor. Benim ruhumu okşayıcı beyanlarda bulunuyor. Çok hoşuma gidiyor adamın sözleri, tavrı, yapısı. Benim hoşuma gidiyor. Acaba Allah'ın razı olduğu bir şey midir? Benim hoşuma gidilmesi veya nefsimin bununla tatmin bulması bir ölçü değildir asla. Benim sevgim de bir ölçü değildir. Ola ki sevgi konusunda taşkınlık yapmış olabilirim. İnsandır, hatalıdır. Dolayısıyla ölçü Allah'ın kitabı ve kitabın hayata tatbik edilme şekli olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Elbette ki bu konuda ümmetin icması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın överek yetki sahibi olan muvahhid mümin, müttaki bir müştehit şahsiyetin ümmetin meselesini çözebilmek için kitap ve sünnet ölçüsünce gayret etmesi ve bu çözümünün isabet etmesi halinde iki sevap, isabet etmezse bir sevabın alınacağının müjdesini vererek övdüğü müçtehit imamlarımızın içtihatı çerçevesinde meselenin görüşülmesi lazım. Bez veya çabut bağlama, ip bağlama bu konuda Abdullah İbni Mesud'un zevcesi Zeynep radıyallahu teala anha anlatıyor ki yaşlı bir kadın yanımıza girip humre denilen bir nevi veba hastalığını okurdu. Ayakları uzun bir divanımız vardı. Eşim Abdullah eve gireceği zaman geldiğini sezdirmek için öksürüp seslenirdi. Günün birinde Abdullah eve girdi. Okuyucu yaşlı kadın onun sesini duyunca ondan saklandı. Abdullah da gelip yanıma oturdu ve eli bana dokununca bir ipliğe değdi. Sonra bu nedir dedi. Ben de humre denen hastalığa benim için bir ipliğe okundu dedim. Bunun üzerine Abdullah ipliği kesip attı ve Abdullah'ın ev halkından şirk yani Allah'a ortak koşmak sayılan bir şeyi kullanmaya ihtiyaçları yoktur. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den rukiyeler yani muska takmak, nazarlıklar ve büyü şüphesiz bir şirk yani Allah'a ortak koşmaktır buyurduğunu işittim dedi. Ben bir gün dışarı çıktım da falan adam beni gördü. Bunun üzerine onun tarafındaki gözüm yaşardı. O günden beri gözüme okuttuğum zaman gözümün yaşı durur ve okutmayı bıraktığım zaman gözüm yaşarır dedim. Abdullah, o şeytandır. Sen ona itaat ettiğin zaman seni bırakır ve ona isyan ettiğin zaman parmağıyla senin gözünü dürtüyor. Lakin eğer sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi yapsaydın senin için hayırlı ve şifaya kavuşman için çok münasip olurdu. Gözüne su serpip şöyle dersin. Bu hastalığı gider ki Resulullah sellem'in yaptığıdır bu. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu teala an Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan naklediyor. Gözüne su serpip şöyle dersin. Bu hastalığı gider. Ey insanların Rabbi şifa ver. Ancak sen şifa verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan buyur dedi. Hadisimiz Sünen İbni Mace Kitab-ı Tıp Bab 39 Hadis 3530. Aynı hadisimiz Sünen Ebu Davud'un Kitab-ı Tıp'ında yer almıştır. Yine aynı hadisimiz Hakim ve İbni Hibban tarafından rivayet edilmiştir. Onlardan naklederek İmam Hafız el-Munziri hadislerle İslam diye tercüme edilen Tergib ve Terhib isimli eserinin cilt 6 sayfa 435 hadis 5'te ve yine cilt 6 sayfa 436 hadis 6'da bize nakletmiştir. Ayrıca hadisimiz yine Ahmet bin Hanbel'in müstedinde yer alır. Ahmet bin Hanbel'in müstedinden de ayrıca İbn-i Kesir tefsirinde nakletmektedir. Dikkat ediyoruz hadise. İnsanlar hastalıklarını Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde değil de insanların kendi aralarında gündeme getirmiş oldukları öteden beri anane olarak gelen ve mahiyeti nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl edilir hiç bakılmadan insanların kendilerince uydurmuş olduğu yollara başvururlar. Elbette ki hastalandığı vakit doktora başvurulması lazım. Tedavi olunması lazım. Aleyhissalatü vesselamın hasreten tavsiye buyurdukları, emir buyurdukları hastalanan kişilerin tedavi olmasını emrediyor. Allah'ın her hastalığa ayrıca bir şifa yarattığını beyan buyuruyorlar ki tedavi olunuz diye Resulullah Sellem'in emri var. Tedavi olacağız ama doktorlarımız müttaki, mümin, muvahhid doktorlar olacak. Hastalanmış olan kişiyi kardeşi bilecek. Allah'ın bir emaneti bilecek. Allah'ın kendisine vermiş olduğu o meslekteki hünerini Allah Azze ve Celle'nin bu emanetinin sıhhati için harcayacak. Ve onun en büyük mükafatı onun vesilesiyle Allah'ın kendisine şifa vermiş olduğu hastalanıp da sıhhatini bulan kardeşinin Allah senden razı olsun, Allah seni cennetlik kullarından eylesin duası o muvahhid, mümin, müttaki doktor için en büyük mükafattır. Elbette ki onun hak etmiş olduğu ücret de kendisine takdim olunur. Çünkü o gecesi ve gündüzünü mesleğinde mahir olmak için harcamaktadır. Başka bir gelir kaynağı yoktur. Dolayısıyla madem ki bu muvahhid, madem ki bu müttaki, madem ki bu mümin şahsiyet insanlığın hayrına, ümmetin faydasına çalışıyor, o halde ümmet de onu gerekli şekilde takdir etmeli ve kendisine dünyalık olarak yardımcı olmalıdır. O muvahhid mümin doktor hastasını kesinlikle para göremez. Görmemelidir. Gelen hastasını Allah'ın bir emaneti olarak kabul etmeli. Rahatsız olmuş bir emanet olarak kabul etmeli. Ve elindeki imkanlarla Allah'ın izniyle onun sıhhate kavuşmasına vesile olmalıdır. Ama gelen hastayı bir kardeşi olarak, bir insan olarak, bir Allah'ın emaneti olarak görmez de para olarak değerlendirecek olursa o kişi mesleğine ihanet etmiştir. Ve gerçekten de artık para olarak değerlendirilmiş olduğu hastası onun için sermaye olur. Elbette ki o hastanın iyileşmesini istemez çünkü sermayesini kaybedecektir. Halbuki muvahhid bir doktor, müttaki, Müslüman, mümin bir doktor Allah'ın Razzak olduğuna iman etmiştir. Mutlaka rızkının geleceğine iman etmiştir. Ve insanların rızık konusunda Allah tarafından birbirlerine vesile kılınmış olduğuna iman etmiştir. Onun bütün gayreti, bütün hedefi, bütün maksadı hastalanmış olan insanların Allah'ın izniyle şifa bulmalarıdır. En çok sevindiği onun vasıtasıyla Allah Azze ve Celle'nin bir Müslümana, bir mümine, bir insana şifa vermesidir. Ve onun karşılığında almış olduğu dua. Şimdi doktorlar böyle olmazsa, yani muvahhid, mümin, müttaki bir Müslim olmazsa, ayrıca eczacı olan şahsiyet, ilacı pahalı değil de, Allah'ın izniyle en tesirli olmasına dikkat edecek bir şahsiyet olmalıdır. Ve o da hastalanmış olan insan kardeşine, hastalanmış olan Müslüman kardeşine Allah'ın izniyle şifa bulması ve kendisinin de doktorun verdiği reçeteyi yaparak yardımcı olması onun en büyük sevinci olmalıdır. Ve vermiş olduğu ilacı Allah'ın izniyle tesirini göstererek hastanın iyileşmesine vesile olduğunu duyduğunda, gördüğünde en büyük sevince ulaşması lazımdır. Ve sıhhatine kavuşmuş olan hasta canı gönülden inşallah kabul edileceğine iman edilerek büyük bir umut ile kendisine dua etmesi onun için dünyada en büyük ücret olmalıdır. Elbette ki maddi ücret de yeterlice, kifayet derecede gündeme gelmelidir ki o insanı daha çok çalıştırabilsin, daha çok emek sarf edebilsin, o konuda kendisini daha çok yetiştirsin, daha güzel ilaçlar yapsın ve inşallah onun yapmış olduğu ilaç vesilesiyle Allah Azze ve Celle hasta koluna şifa verir. Eczacı böyle, doktor böyle olduktan sonra, hasta da muvahhid bir mümin olduktan sonra Rabbim şifasını halk eder. Onlar hakkında dünya ve ahiretleri için hangisi hayırlısıysa Rabbim onu nasip eder kendilerine. Ve elbette ki Rabbim bu kadar hayırlı olan kullarına en hayırlı olanı nasip eder. Abdullah ibn Mesud radıyallahu teala'nın zevcesi anlatıyor ki ismi Zeynep idi. Allah ondan ve kocasından razı olsun. Yaşlı bir kadın evlerine geliyor ve veba gibi bir hastalık gündemdedir. Ondan dolayı ipe okuyor, ipleri düğümlüyor ve kendine göre bir usul gündeme getiriyor. Onu da hastanın üzerine bağlıyor veyahut da yapıştırıyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu teala evine geldiğinde ki çok güzel bir usuldür bu, hafiften ses çıkarır. Yani onun gelişini gündeme getirecek. İşte gerekirse sanki boğazını temizliyor gibi yapar, öksürüyor gibi yapar. Çünkü daha hane halkını görmemiştir. Evine girerken sağ ayağıyla girip Bismillahirrahmanirrahim ile girer. Eğer ki kapıyı açıyorsa, kapısı açıksa bu şekilde kapıyı açıyorsa anahtarını Bismillahirrahmanirrahim ile açar ki şeytanların bütünü dışarıda kalsın. Kapıyı açıp içeri girdiğinde eğer içeride hiç kimse yoksa Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diye kendisine ve salih kullara selam verir. Bu adab-ı muaşerettendir. İşte o sırada dışarıdayken, daha işte kapıyı açmışken dışarıdayken ya öksürür, ya işte boğazını temizler gibi yapar, ya hafifçe sesler çıkarır veya kendisine dualarda bulunur. Yani hane halkı aile reisinin geldiğinden haberleri olur. Veya evin erkeğin geldiğinden haberi olur. İşte o sırada eğer ki üstleri başları düzgün değilse veya evin erkeğinin görmemesi gerekli olan herhangi bir yabancı varsa onlar saklanmış olurlar. Tabi saklanır derken de korkarak sağa sola saklanma değil. Yani onun oturacağı odadan ayrılır, başka bir odaya girerler. Selamlık ve haremlik meselesi gündeme gelir. Şeytanın bütün tuzakları suya düşer. Bütün vesveseler inşallah yok olur. Dolayısıyla böyle bir harekette bulunmak, eğer ki zile basılınca gelişten haberimiz olursa ki bugünlerde malum olduğu üzere evlerde gerek görüntülü işte kameralar olur, gerekse dürbün dediğimiz kapıda olan herhangi bir alet ile gelenin kim olduğu belli olur. O sırada da bunlar gerçekleşebilir. Ama o dönemde böyle bir durum var ve hala bu durum gerçekleşebilecek bir durumdur. Çünkü malumunuz insanların hepsi şehirde oturup teknoloji aletlerle tanışmış değiller. Milyonlarca insan var ki köylerde oturuyorlar, yaylalarda oturuyorlar, dağ başlarında oturuyorlar veya kasabalarda oturuyorlar. Kendileri hala birçok teknolojik aletlerden mahrumdurlar. Elbette ki aynı şekilde bu yine geçerlidir. Dolayısıyla kendisi bu şekilde eve girince o okuyucu olan kadın saklanır. Abdullah İbni Mesud ehlinin yanına gelir, oturduğunda eli kadının üzerine dokunduğunda o ipe dokunur. Bu nedir? İşte ben okunmuştum. Bu humredir. Hastalıktan dolayı okunmuş bir iptir. Abdullah İbni Mesud alır, onu çeker, koparır ve keser, atar. Dikkat edin, ne kadar güzel bir cevap. Abdullah'ın ev halkının şirk, yani Allah'a ortak koşmak sayılan bir şeyi kullanmaya ihtiyaçları yoktur. Bu bir şirktir. Çünkü sen Allah'a güvenmiyorsun. Allah'a tevekkül etmiyorsun. Bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymuyorsun da insanların kendi kafacıklarından ortaya çıkarmış oldukları nüdü belirsiz bid'a ve hurafelere tabi olmuşsun. Bu çok büyük bir tehlikedir. Ben Resulullah'tan rukiyeler, yani muska takmak, nazarlıklar ve büyü şüphesiz bir şirk, yani Allah'a ortak koşmaktır derken İşittir ki işittim. Resulullah böyle buyurdu ve ben de Resulullah Sellem'in böyle buyurduğunu işittim. Hanımı ona şu olayı naklediyor. Bir gün dışarı çıktım da falan adam beni gördü. Bunun üzerine o günden beri gözüme okutturduğun zaman gözümün yaşı durur ve okutmayı bıraktığım zaman gözüm yaşarır. Ya buna ne dersin? Abdullah İbni Mesud'a karşı beyan ettiği. Böyle bir durum var. Buna ne diyeceksin sen? Cevap hazır. Çünkü mümin işin farkındadır. Kitabı ve sünneti bilen mümin olayın şeytandan geldiğinin farkındadır. O şeytandandır. Sen ona itaat ettiğin zaman seni bırakır ve ona isyan ettiğin zaman parmağıyla senin gözünü dürter. Lakin eğer sen Resulullah Aleyhisselam yaptığı gibi yapsaydın, senin için hayırlı ve şifaya kavuşman için çok münasip olurdu. Bu şeytandandır. O okutmalar da kitap ve sünnetin harici olan şeyler olduğu için böyle bazen o kitaplarda, özellikle havas kitaplarında o okunulacak lafızlar arasında şeytanların isimleri geçerlidir. Cincilik yapan birisi bir gün benim de bulunmuş olduğum bir alimin huzurunda kendisine arz etmişti. Alim şahsiyet aleyhirrahme demişti ki sen ne okuyorsun söyle bakalım. Kimin isimleri zikrediyorsun? O bazı böyle acayip isimler söylemişti. O alim şahsiyet gülümseyerek vallahi bunlar şeytanların isimleridir demişti. İşte o isimlere sığınarak bir işler yapıyor. Dolayısıyla şeytan da bu konuda kendisine itaat edilince bu şekilde mesele gerçekleştiriyor. Halbuki sen şöyle yapsaydın, gözüne su serperek şöyle dersin. Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi, şifa ver. Ancak sen şifa verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan buyur. Eğer böyle demiş olsaydın, Allah Azze ve Celle'ye sığınmış olsaydın, tevhidin gereği de buydu ve dolayısıyla Allah Azze ve Celle de sana şifa verirdi. Sana şifanı veren Rabbine karşı sen de hamdü senelerde bulunurdun. Ama okutarak, hele hele kitap ve sünnetin haricinde olan bir okutma ile meseleyi gündeme getirerek okunmaya çalışılacak olursa, işte o zaman iman noktasında tehlike meselesi gündeme gelir. Bundan kurtulabilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin gereği Abdullah İbni Mesud radıyallahu ta'ala'nın da beyan etmiş olduğu üzere devam etmek lazım. İnşallah kaldığımız yerden gelecek sohbetimizde devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve aili ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.